Niesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 kwietnia, minęła 22. Małgorzata Mędworska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie obchoda 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, zarzucie dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku w Słowinie i wciąż spadającym kursie szwajcarskiego franka. Oda do radości Ludwiga van Beethovena, a także tren dla warszawskiego getta Radzimira Dębskiego zabrzmiały w trakcie wieczornego koncertu Łączy nas pamięć przed Muzeum POLIN. Upamiętnił on 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie, a wysłuchali go m.in. trzej prezydenci obecni, Andrzej Duda oraz byli Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski. Podczas koncertu wystąpiła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Chór Filharmonii Narodowej oraz soliści. To był ostatni punkt oficjalnych rocznicowych obchodów, które trwały od rana. Uczestniczyło w nich wielu mieszkańców stolicy. Oddawali hołd ofiarom powstania przed pomnikiem bohaterów warszawskiego getta. Zawsze przychodzę, ponieważ jako mała dziewczynka wychowywałam się wśród ludności żydowskiej. Przyjaciółki miałam i to mi zostało. Przepiękna jest ich kultura, muzyka. Przyszłam tutaj, żeby oddać hołd tym wszystkim ludziom, którzy zginęli wtedy, którzy walczyli o coś, o swoją godność zresztą. Nie wyobrażam sobie, żebym tu nie była. Uważam, że to jest obowiązek przynajmniej warszawiaków. Dodajmy, że informacje o powstaniu w getcie można znaleźć w specjalnym serwisie Polskiego Radia. Jest zarzut dla kierowcy ciężarówki, która we wtorek w Słowinie zderzyła się z autobusem, w wyniku czego zginęło dwoje uczniów, a kilkanaście osób zostało rannych. Prokurator przedstawił Mariuszowi N. zarzut o to, że w dniu 17 kwietnia nieumyślnie sprowadził katastrofę w ruchu lądowym, nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do uderzenia samochodu ciężarowego w autobus. Rzecznik prokuratury w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski informuje też, że jest wniosek o 3-miesięczny areszt. Jutro ma go rozpatrzyć sąd. Mariusz N. nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień, odmówił również odpowiedzi na szczegółowe pytania prokuratora. Grozi mu do 8 lat więzienia. Frankowicze mogą odetchnąć z ulgą, przynajmniej na razie. Kurs szwajcarskiej waluty jest najniższy od grudnia 2014 roku. Teraz za franka trzeba zapłacić około 3,50 zł. Powodem spadkowego trendu jest kilka. To m.in. efekt polityki ujemnych stóp procentowych prowadzonej przez Bank Szwajcarii. Ale jak mówi główny ekonomista domu maklerskiego Boś Marek Rogalski, przyczyniły się do tego również ostatnie sankcje nałożone na Rosję. Te sankcje doprowadziły do silnej przeceny aktywów w Rosji. To może być taką zachętą do tego, żeby najbogatsi Rosjanie po prostu dokupili sobie udziały w firmach, które się stały nagle tanie. Środki ze Szwajcarii płyną z powrotem do Rosji. Pytanie, jak długo podobny trend ma szansę się utrzymać, mówi główny ekonomista X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień. W takim w ogóle dłuższym horyzoncie czasowym, pewnie jeszcze w jakiejś skali tak. Natomiast nie liczyłbym na to, że tak z marszu będziemy szli co chwila 10 groszy niżej, bo jednak w tym roku obserwujemy wzrost zmienności na rynkach. Ta światowa koniunktura, nie jesteśmy pewni jak długo potrwa na tak dobrym poziomie i to może trochę ten proces zakłócić. W styczniu 2015 roku w tak zwany czarny czwartek przez moment kurs franka przebił barierę 5 zł. I na koniec historyczne spotkanie w Londynie. Zabrali się tam na konsultacjach państw Wspólnoty Narodowej reprezentanci 53 krajów, m.in. Australii, Kanady, Malty i Ugandy. Spotkanie okrzyknięto historycznym, bo prawdopodobnie będzie ostatnim w dziejach, któremu osobiście przewodniczy królowa Elżbieta II. W sobotę monarchini kończy 92 lata. Powitanie w sali balowej Buckingham Palace. Pośród omawianych kwestii ekologia, prawa człowieka czy Brexit, Wspólnota Narodów to raczej forum konsultacyjne. Nie zapadają tu wiążące decyzje, ale wymiar tego spotkania jest szczególny. Ostatnim razem zjazd odbył się na Wyspach 20 lat temu. Minie sporo czasu, nim znowu delegaci zawitają do Londynu, a królowa nie wybiera się już w długie podróże. To dlatego szereg krajów zwykle wysyłających reprezentantów niższego szczebla tym razem wysłało głowy państw. Głowy państw, które wysłuchały Elżbiety II prawdopodobnie po raz ostatni.

Wonderlandzie? How you feel? I feel low down. How about you, man? Woo! Dirty! Walk down, babe. Walk down all the time. While I'm low down and dirty, mama, low down's on my mind. Low Down and Dirty, jeden z najbardziej znanych numerów, które wymyślił fantastyczny Luther Allison. To wersja współczesna, za którą odpowiedzialny jest jego syn Bernard Allison, Mike Zito, no a przede wszystkim Wanja Sky, która na swojej płycie zatytułowanej Bad Penny zamieściła właśnie to nagranie, korzystając ze współpracy starszych kolegów, czyli Majka i Bernarda. A Wanja Sky to bardzo utalentowana Chorwatka, która chyba już powoli przechodzi na czysto amerykańskie pozycje. Amerykańskie zarówno ze względu na miejsce, w których nagrywa, występuje, no a także ze względu na stylistykę, w której się obraca, bo odległa jest od chorwackiego folkloru, a zajmuje się bluesem. Gra na gitarze, śpiewa, komponuje. No i wkrótce, bo już w przyszłym tygodniu, będzie jedną z wiodących postaci 21. blustracji, bowiem bracia i siostry, blustracje, czyli jeden z najbardziej rozbudowanych festiwali bluesowych w tej części kontynentu, właśnie nadchodzą. I to będzie, tak jak patrzę teraz na program, ojej, aż 9 dni, to znaczy nie wszystkie będą w 100% wypełnione, ale początek już 21 kwietnia, a ostatnie koncerty 29. No więc mnóstwo tego będzie. A owego 21 kwietnia to będzie coś w rodzaju przedbiegu takiego zwiastunu, czy zwiastuna całego bogactwa festiwalowego, mianowicie w nowym miejscu w Chorzowie, które zwie się Galeria Kamienica, o 19-21 kwietnia wystąpi Petra Bernerowa Trio, czyli znakomita wykonawczyni naszego ulubionego kierunku muzycznego z Czech. No a potem wszystko już potoczy się wartko od 25 kwietnia, czyli od środy, w Sztygarce w Chorzowie o 19. No, będzie spotkanie z ciekawym człowiekiem, autorem książki Blues z kapustą, a po tym spotkaniu będzie koncert tria Ornery Broad. To

dlaczego mimo to ciągle obok stoisz? Dwa światy, ja i ty, milionami lat rozdzielone. Dlaczego kazał Bóg iść w tą samą stronę? Eliza Sicińska i Natalia Kwiatkowska, wzbogacone trzecim głosem Pauli Wolskiej, wystąpią na inaugurację 21. Festiwalu Blustracje w Sztygarce w Chorzowie już w najbliższą środę o 19:00. I bardzo będzie nasycony ten festiwal kobiecym śpiewaniem, bo już następnego dnia, czyli w przyszły czwartek, 26 kwietnia o 19:00 rozpocznie się taki maraton, można powiedzieć, kobiecego bluesowego śpiewania, bowiem będzie on trwał co najmniej do godziny 23:00, a więc pewnie ze 4 godziny. Wystąpią w ramach tego wieczoru w Miejskim Domu Kultury w Batory w Chorzowie zespoły Around the Blues, Cheap Tobacco, Hot Tamales Trio i Blues Junkers. Czyli poza wspomnianymi już wcześniej Natalią Kwiatkowską i Lizą Sicińską, tutaj będziemy mieli możliwość zapoznania się z talentami wokalnymi Joanny Kanieckiej i Natalii Abłamowicz. I kulminacja tego wieczoru nastąpi o godzinie 22:00 z niewielkim hakiem, kiedy to wszyscy słuchacze na całym świecie za pośrednictwem Trójki będą mogli w przyszłotygodniowym wydaniu audycji Pierwszy Odcień Bluesa posłuchać niezwykłych konfiguracji tych czterech znakomitych polskich bluesowych dam. To będzie wieczór zatytułowany Ladies Sing the Blues. Przypominam, że dla tych, którzy mogą przybyć do MDK Batory w Chorzowie, to godzina 19. Natomiast dla wszystkich tych, którzy zasiądą przed radioodbiornikami, stała nasza pora, Pierwszy Odcień Bluesa, 22 z niewielkim hakiem. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby się wybrać do Chorzowa, mam 3 zaproszenia na ten właśnie koncert. Koncert Ladies Sing the Blues. Proszę pisać na mój słynny adres internetowy jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Blustracje. 3 zaproszenia na koncert Lady Sing the Blues. A skoro już mówiliśmy o tych damach, dwie z nich już zaśpiewały, to teraz kolej na dwie następne, czyli Natalę Abłamowicz i Joannę Kaniewską. Natala z Blues Junkers zaśpiewa Ain't Nobody's Business i to będzie wersja koncertowa, której też słuchaliśmy w Pierwszym Odcieniu Bluesa bezpośrednio w transmisji z występu w Suwalskim Ośrodku Kultury w ubiegłym roku, a chwileczkę po niej z grupą Around the Blues Joanna Kaniewska i All or Nothing at All. If I go to church on Sunday, I'm partying with my friends all the Monday, and nobody business I'll get if I do. Gitara, Grzegorz Zawiliński, perkusja, werbel. Ja jestem Natalia. Dziękuję wam bardzo. Stars. Oh. Ladies Sing the Blues, czyli cztery damy polskiego bluesa, Natalia Kwiatkowska, Eliza Sicińska, Natalia Bułamowicz i Joanna Kaniewska w przyszły czwartek w MDK Batory w Chorzowie. Część ich występu od 22 na żywo w audycji Bielszy Odcień Bluesa, której to właśnie mają Państwo przyjemność, jak sądzę, słuchać. Cały koncert o 19:00. Jeszcze jedno zaproszenie jest wolne na ten koncert. Bardzo proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl. Natomiast dnia następnego, 27 kwietnia, także w MDK Batory, koncert no, zupełnie niezwykły, bo poprzedzony świetną wystawą fotograficzną zatytułowaną Moi Rolling Stonesi 1967. I to będzie wystawa fotografii Marka Karybicza i Aleksandry Fafius, która następnie o 19:00 będzie przedłużona wspaniałym koncertem. Na początek wystąpi nasza wspaniała wokalistka z, od naszych południowych sąsiadów, czyli pani Lenka Chróżowa o pseudonimie Low, która ze swoim Calling Heart w pierwszej części tego koncertu wystąpi, a w drugiej Roof's Blues Caravan, do czego nas już Thomas Roof przyzwyczaił od wielu, wielu lat, komponuje kilkuosobowy skład bluesowy, zazwyczaj w oparciu o pewną kombinację płci wykonawców. Tym razem to trio, czy wspomniana już Wanda Sky, Bernard Ellison i Mike Zito wystąpią o 19:00 w MDK Batory w Chorzowie w ramach 21 blustracji. Mam kolejne 3 zaproszenia na ten koncert, ten sam adres, a teraz Wanda Sky. Raz jeszcze ze swojej ubiegłorocznej płyty Bad Penny. To będzie utwór, w którym określa siebie jako ciężko pracującą kobietę. Hard Working Woman, Wanda Sky. Cause I'm a hard-working woman. Vanja Sky, a także Bernard Ellison i Mike Zito jako Roofs Blues Caravan. W przyszły piątek, 27 kwietnia w MDK Batory w Chorzowie o godzinie 18. No i to nie wszystko oczywiście, bo festiwal Blustracje trwać będzie jeszcze dalej przez 3 dni. 28, czyli to będzie chyba sobota, jak dobrze liczę, w Chorzowskim Centrum Kultury już tym razem. Po pierwsze, wystawa fotograficzna, która będzie dokumentowała 15 lat gali Blue Stop, organizowanej przez to samo grono ludzi, które jest odpowiedzialne za Blustrację. No a o 18 to, na co wszyscy czekają, czyli koncert laureatów ankiety kwartalnika Twój Blues za rok 2017. Czyli wystąpią wszyscy ci, którzy zdobyli tytuły najlepszych w ubiegłym roku. Zespół Jan Gałach Band, Pola Chobot i Adam Baran, Natalia Abłamowicz, Łukasz Wiśniewski, Tomek Kruk, Bartosz Łęczycki, Bartłomiej Szopiński, Jan Gałach, no i Hard Times, czyli jako ci, którzy nagrali najlepszą płytę ubiegłego roku. No i potem będzie after party w Szufladzie, też w Chorzowie, a z kolei w niedzielę, jeszcze jakby było tego mało, w Sztygarce będzie Chorzów Blues Brunch i tam wystąpią Gift and the Moonbeams. Można powiedzieć, że to jest tydzień pełen ciężkiej bluesowej pracy. Hard Working Woman śpiewała Vanja Sky, a ja myślę sobie, że to samo określenie można skierować do Beth Hart, która nie dość, że niedawno uraczyła nas płytą wspólnie zrealizowaną z Joe Bonamassą, to już teraz możemy się napawać jej nowym albumem koncertowym zatytułowanym Front and Center Live from New York. Oto Beth Hart i jej wersja koncertowa Fat Man. Speed bump, laughing at the dice in the box. Big wheel, high heel, banging on a ball field, chewing on a bag of rocks. Slingshot, bull cock, landing on the rooftop, waiting for the circuit parade. Big wheel, high heel, banging on a ball field, picking at a purple vein. Digging at a purple vein. He's like a fat man in a little coat, sucking red lines in one man coat, singing, I like you, Jesus, but I love you, dope. Yeah, so I think it's working, I think it's working, yeah. Keeps me humming, humming, humming, yeah. Hey. Double dip. Waiting up his appetite. A pig with sweet pig of feet, cooking on the concrete. Pimpin' bits of paradise. Pimpin' bits of paradise. He's like a working, yeah. He's humming, humming, humming, yeah. For sunny, your life is but a drain. For sunny, it's a ball. For sunny, your life is but a drain. I might have hit a bit of a mall. out of here to bid him out. Sober bus smoker can't keep your composure. Locomotive pull over, bipolar roller coaster. Seven women, 7 hours. Lucky number going down. Take a hit, two spit. There you go, enjoy the show. That man in the little coat, sucking red wine in the mango. Singing, I like it, Jesus. He kissed me, humming, yeah. I think it's working, I think it's working, yeah. He came to humming, humming, child. I think it's working, I think it's working, yeah. Beth Hart ze swojej koncertowej płyty Front and Center Live from New York. Beth, nie trzeba chyba wszystkim fanom bluesa przypominać i zachwalać, ale rośnie konkurencja, bracia i siostry. Otóż odkryłem, przynajmniej ja dla siebie, osobę, która swoim temperamentem, głosem i klimatem tego, co robi, jest bardzo do Beth Hart zbliżona. Nazywa się Joanne Parker, pochodzi z Minneapolis i zachwyciła mnie takim oto nagraniem. Hit Me Like a Train. Much too late for me to do anything but just accept my fate. Like a damsel in distress, tied down to the rails. But I don't need no rescue. Well, you hit me like a train, yeah, knock me down for the count. You hit me like a train, yeah, now there ain't no doubt. Knocked me off my track. Thought I knew what I was thinking. Now I'm rethinking that. Things that used to make sense, now I just don't understand. Never thought a girl like me could fuss a fluff on a man. This wasn't part of my plan. Yeah. Hey, hey. Hit me like a train, yeah.